hanno pas senki, nem hív senki. Szeretek élni, csak ez a lényeg, szeretek élni, ugye megérted? Boldogabb a lélek, szívemen a lényeg.